104 Punsis FM, sintonitzes Ràdio Cornellà. baixamos a música en esta segunda hora, como xa sabedes, conectamos directamente con Galicia, con Barro, non? Nas Rías Baixas está o noso correspondente Xulio Simón, que nesta ocasión ten preparado unha sorpresa para todos nosotros. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Moitas gracias. Aquí dende con Barro, como outras veces, con moita choiva. Vai, hombre, así regades mellor as cebolas. Levamos unos días de moita choiva polas Rías Baixas. Sí, bueno, según ya acabo de informar a todos os nosos ointes, ti tes nos preparado unha sorpresa interesante, que sí. Precisamente unha persoa que convidastes para que participe connosco a nivel cultural e a nivel informativo, non? Sí, efectivamente. Ya hemos falado xa en alguna ocasión no programa desta magnífica exposición que hai en Vigo sobre o Pergamiño Vindel, e que precisamente remata hoxe pois con unha gran despedida musical. Aí van estar, por exemplo, pois Iván Ferreiro, Rosa Cedrón, Víctor Coyote, bueno, e moitos outros, non? O certo que, bueno, cando se presentou este concerto homenaxe, unhas palabras aí do secretario de Cultura, Anxo Lorenzo, que, bueno, non estou moi de acordo con elas, dicía que o regreso do Pergamiño ao Museo Morgan de Nova York non ha de entenderse como algo negativo, senón como un motivo de orgullo. Dicía el, ali estará moi ben cuidado e é un orgullo que este nunha casa museo tan importante e con tantas outras grandes obras. Eu, a verdade, bueno, non queda máis remedio de que volva para ali, pero o sitio del, pois, deberá de ser aquí en... Claro, en Galicia. En Galicia, por non? Por menos en Galicia. Exactamente, e hai unhas cuantas datas que bueno, que teñen moita importancia sobre o Pergamiño. Bueno, é unha obra que se sitúa no último terzo do século XIII. No 1914 é cando se deu a coñecer o Pedro Vindel, un libreiro, pois que o atopou forrando un libro. Sí. Bueno, outra data é no 1918, cando sae de España o Pergamiño. Logo, en 1961, que hai unha poxa pública do Pergamiño na capital de Suecia. No 1977 marcha para a librería Morgan de Nova York, e logo o 2017 en que ven a Galicia, pois, para esta exposición, ¿no? Exposición, claro. Entón eu estive mirando como era a situación de Galicia nesas datas. Sí. Por exemplo, no 1914 hai un artigo de Antón Villarponte que describe moi ben a situación de Galicia. Nun artigo que titula "Ni un solo periódico galego", está escrito en castelán. En España, lector, se publican 83 periódicos escritos en dialectos e idiomas regionales. De ellos, 73 catalanes, 5 valencianos, 3 mallorquines y 2 éuscaros. Periódicos escritos en idioma gallego no hay ninguno. Ninguno figura en la estadística oficial. Porque hoy, cuando la revisión de toda clase de valores sociales, individuales e históricos está siendo objeto de preocupación en las regiones vivas de la península, Galicia continúa muerta, pasiva, indiferente, sin columbrar ni aún en horizontes remotos la tenue visión de la unidad espiritual necesaria para que un pueblo pueda adquirir la plena conciencia de sus destinos. O certo é que este ano hubo... No 1914 hubo, pues, lamentablemente, a morte de Víctor Saiz Armesto, que foi o primeiro erudito en avaliar o Pergamiño. Precisamente no 1914 creouse en Madrid a primeira cátedra de lingua e literatura galaico-portuguesa, que sería para él, para Víctor Saiz Armesto, pero faleceu en Madrid o 17 de xullo antes de tomar posesión. Bueno, él foi o primeiro en avaliar o Pergamiño, e posiblemente, se él vivise, o Pergamiño non houvese marchado, non? Logo, outra data, pois, que citei antes, importante, o 1961, en que hai unha poxa pública por o Pergamiño na capital sueca. No 1961, por exemplo, o Consello de Galicia xa creou o Premio Castelao, e Álvaro Cunqueiro é elixido membro da Real Academia. Sí. Pero, bueno, é no 1977, cando marcha a Nova York. A Nova York, sí. Bueno, por exemplo, no 1977, García Sabel era xa, foi elixido presidente da Real Academia Galega. ¿No? Ese ano ingresou na Real Academia, por exemplo, Carlos Casares. Sí. En Santiago constituíuse o grupo poético Cravo Fondo, sí. Inaugurouse o Museo do Pobo Galego. Foi cando houbera a movilización na Mariña Luguesa de máis de 5.000 persoas contra a central nuclear de Xove. Ainda que, bueno, as cousas non estaban tampouco moi ben, porque foi cando desapareceu, non sei se vos lembrades, daquel semanario Teima. Teima, sí. Que, pois, no derradeiro editorial do semanario, dice, foi feita no ámbito teóricamente hostil que o rotundo triunfo das dereitas nas eleccións parece presaxiar para un órgano informativo de esquerdas con pretensións nacionalistas. Bueno, e o certo é que no 2017, pois, este pergamiño venga a Vigo, e, bueno, podíase pensar que a Xunta de Galicia estivese detrás diso, e, bueno, certo é que colaborou, pero o verdadeiro culpable de que ese pergamiño estivese aquí connosco, e, bueno, ainda está, pois témolo invitado hoxe connosco, e é Cipriano Jiménez, que é membro da Asociación Cultural Pertenza. Él viaxou a Nova York, bueno, saludámolo, bueno, creo que será moi interesante o que nos poida contar el sobre a exposición, pues, e sobre todo sobre esas xestións que el fixo alá, ¿no? Pues sí, señor, bueno, moi boas tardes, don Cipriano. Boa tarde. Moitas gracias por atendernos e perder un minutinho connosco para informarnos deste grande traballo que nos acaba de adiantar precisamente Xulio. Vale, no, pois é un placer para min estar con vos o día de hoxe, sí. Bueno, en primeiro lugar, Xulio, dinos que vostede pertence a unha asociación, e o mellor precisamente por esa asociación, por culpa desa asociación, vostede foi o que fixo a investigacións ou polo menos o traballo de chegar a Estados Unidos e facer que o pergamiño Vindel viñera a Vigo. Sí, bueno, efectivamente unha asociación cultural viguesa que non leva tampouco moito tempo, desde os anos 2012 aproximadamente. E claro, como somos poucos membros, pero lle damos moita cabeza, pois entre outros moitos temas que discutimos e debatemos, isto nos parecía que unha cidade, pois, da envergadura como é Vigo, que un persoeiro, un grandísimo poeta trovador como era Martín Codas, sí, que non estivera o suficientemente representado. Ajá. Entonces, dándolle voltas a estas cousas, xa chegaba, estou falando do ano 2013-2012, como xa chegaba a data do 2014, que cumpría un século, o centenario da descoberta do pergamiño, pois, bueno, se falaba tamén que magua que este pergamiño estea, pois, nunha fundación en Nova York, que é a Fundación Morgan. Entonces a min me coincidía que xustamente no 2015 eu tiña que facer unha viaxe a Nova York, que era unha viaxe metade e metade, non? Iba a nivel así de visitar entidades do no que eu traballo, que son coas persoas con autismo, e ao mesmo tempo, pois como eran case que 20 días, tiña tempo para intentar achegarme a Biblioteca Morgan de Nova York. Bueno, non é fácil porque hai que acreditarse, entón hubo que buscar papéis, pois para facerme pasar, pois, por unha persona estudosa de documentos de medievais, como era o pergamiño, etcétera, etcétera. Bueno, entonces isto, a cuestión foi de que un 23 de marzo do 2015 tiven a visita na librería Morgan, na fundación. Pude, exactamente, na Fundación Morgan, pude ver con detimento o pergamiño ali en todo o tempo, estuve en casi unha hora e pico, unha hora e media, pero claro, non estaba ese día o responsable desa área medievalista, que era o Mr. Wyke, porque naquel momento estaba ausente de viaxe, pero a secretaria me dixo moi amablemente que si chegaba ese día, o 23, co día siguiente, con toda probabilidad, buscaría maneira de ter unha cita con él. Ajá. E bueno, así foron as cousas, é dicir, ao día siguiente, pola noite, me mandou un correo dicindo que chegara o seu xefe e que podía recibir más 10 da mañán. Pois ali fumeu. Estas cousas, eu sempre o digo, a veces interveñen entidades de moito peso, con moitos diñeiros, con moitas parafernalias, e non consiguen nada. Sí. E logo resulta que cousas moi importantes as temos que conseguir persoas normais, persoas que o que nos move é a gran motivación, o que nos move é, pois, a paixón, diría eu, por cousas tan tan transcendentais como pode ser esta, dunha peza tan tan impresionante como é o pergamiño Vindel. Sí, pero o certo, bueno, certo é que só vostede e a asociación tiveron ese interese, ¿no? Porque non houve ningún organismo que se molestara, ¿no? Claro, porque é curioso, tamén resulta, falaba des antes de intervención, eu son pontevedrés, aínda que vivo fai moitos anos en Vigo, que desgraciadamente Saiz Armesto, que foi o que lle dou o contexto ao libreiro, e dicille, usted ten aí unha xoia que é impresionante, hai que preservala e tal e cual. Por eso o libreiro dixo, bueno, pois a min o que me queda aquí é de poñelo á venta, vendelo ben, que nunca o vendeu ben, foron 4 cadelas, hai quen dice que foi, vendeu no polo equivalente a menos de 6.000 pesetas, non era nada realmente, pero non hubo interés. Incluso a Pardo Bazán se meteu polo medio para tratar de que non trate de vendelo, deixe-o aí, a ver si queda aí e tal e cual. Pero quere dicirse, a pregunta túa, que efectivamente a veces entidades de moito peso, de moito calado, intentan facer algún tipo de xestión a este nivel e non o conseguen, porque seguramente están movidas, en fin, a administración sempre unha cousa lenta, unha cousa tremendamente enmarañada, que para sacar adiante un proxecto, sobre todo un proxecto cultural, pois pasan anos e a veces nin siquiera se consigue. E nos, unha asociación como é pertenza, pois tan sinxeliña, tan, en fin, que temos que sobrevivir a base de poñer, pois, algún diñeiro cada un de nós para algunhas cousas que facemos, de conferencias e cousas así. En cambio, pois, sí que o conseguimos, porque realmente teñamos moita paixón no tema. E claro, cando eu dixen, vou ir a Nueva York, coño, pois a ver si ta chegas ali e tal e cual. E logo as cousas, este como sempre, cando estás tratando de estudiar un tema e buscas por un lado e por outro, é cando tes a sorte. A sorte non é algo que ven así, que cae do ceo, como se soe dicir. A sorte a teñen as persoas, pois, que traballan moito sobre un tema e que nun momento dado, pois, si teñen ese golpe de sorte, non? Entonces eu aí, pois, contei co momento idóneo de dicirlle a un señor, claro, eu levaba un dossier moi ben artellado, coas cantigas, en fin, facendo un resumen de toda a peripecia, e claro, aquel home estaba vendo cada cantiga que se falaba de Vigo, entonces me empezou a preguntar, bueno, por que Vigo, por que ten que ir a Vigo? Dixen, bueno, porque este gran poeta é vigués. Ah, é vigués, bueno, pero é vigués. E dixen, pero é que eu tamén son vigués, hasta... E dixen, hasta son un vigués distinguido, e dixen eu. Bueno, o home, pois, era realmente moi simpático, entendeu perfectamente que había razóns poderosas para que o pergamiño poidera vir á ciudad de Vigo. E así foi. Claro, podía vir, pero tamén a segunda pregunta eu xa tiña na cabeza, dixe, canto vale, claro, porque claro. As cousas, pois, tampouco son... E dixe, pois non vale nada, dixe, bueno, pois xa con esta gestión xa cumprín, agora ten que meterse a quen lle corresponda, pois, para facer xa as gestións da letra pequena, verdad? Bueno, o sea que gracias a vostede, Martín Codas, convértese no autor galego traducido a máis linguas, pero que, bueno, todos os galegos e todas as persoas interesadas por ese grande evento, ademais, un documento histórico, non? Un documento que todo mundo, non somente galego, sino todo mundo que aprecia a cultura, pois podía disfrutarlo precisamente en España, non? Claro, fíxate que acaba xustamente a Universidade de Vigo acaba de sacar un libro moi entrañable que dice que, vamos, o título é As Cantigas de Martín Codas en 55 idiomas. Ahí está. É moi fermoso, é dicir, linguas desde o sahuili, o chinés, o xaponés, o catalán, o, en fin, 55 linguas, é unha maravilla. Só quedou fora... Só quedou fora o curdo, parece ser, porque encarcelaron o traductor, non? Pois, iso sí que teño que mirar a ver a fondo, pero... Sí, pois eu li nestes días que o traductor curdo pois non conseguiu nelo feito porque o encarcelaron e non puido enviar o texto, non? Sí, pois ese detalle non o sabía, pero bueno... Sí, temos noticias. Está moi ben, é un libro moi xeliño, pero dá conta de que efectivamente... as linguas como Patrimonio, bueno, sí, dime. Porque digo que despois contou co apoio de, sobre todo da Universidade de Vigo e tamén da Xunta, pero houve aí un concello, parece ser que non se chegou a un acordo con el, porque nun principio iba a ser en outro centro e ao final foi no Museo do Mar non? O que me comentara o señor White, este o director, o responsable do que é a literatura medieval, de un gran especialista, en fin, cando eu quedei así tan emocionado, dicir, non sei que o pergamiño pode ir a Vigo e ademais non nos custa nada. Entonces, claro, entramos no tema de que non iban a cobrar por ceder o pergamiño durante uns meses para unha exposición, pero sí que había que cumprir unha serie de requisitos, como claro, todo o mundo pode entender, de seguridade, seguro, de contextualización, etcétera, etcétera. Pero sí que hubo unha frase que me chamou a atención. Me dixo el, procuren ustedes que quen faga estas xestións e quen leve estos temas non sexa unha entidade política. Ajá. Seguramente porque eles tiñan xa moitísima experiencia de que cando teñen que tratar con entidades políticas, pois se arma o lío, porque claro, imagínate ti, nunha diputación, nun concello, ou calquera outra institución de tipo político, pois o debate está xa, pois, ao cabo de media hora, non? Entonces él me dixo aquilo, e claro, iso a asociación nosa pertenza, empezamos a traballar en ese tema, e dicir, bueno, pois, si non pode ser unha entidade política, a quen acudimos? Claro, rapidamente tampouco había moitas entidades ás que acudir. A máis idónea nos parecía a todos que era a Universidade de Vigo. A Universidade, lógico. Exactamente, pois pues é unha entidade académica donde, en fin, eles xa teñen bastante con preparar e facer cousas e non dedicarse tanto ao tema político de cada día e todo eso, non? Ademais, cun prestixio cultural máis que recoñecido, non? Sí, porque justamente a Universidade de Vigo, que é unha universidade nova, non chega a ter ni siquiera 30 anos ou algo por aí, está nun ranking moi importante, dicir, sobre todo as disciplinas tecnolóxicas. Filoloxía tamén, sí, sí. E logo ten filoloxía, e sobre todo ten unha facultad onde están as linguas e a comunicación e a información, que é unha xoia. Hai rapaces que salen de esa facultad que están espallados por Europa, incluso en América, e salen moi, moi ben preparados. Entonces, claro, a universidade estaba nun emplazamento dos máis idóneos pois, para levar adiante o tema. O que houve logo entre a universidade, o concello, son temas que nos tuvemos a sabiduría de non meternos no follón, porque o que queríamos sobre todo era que o pergamiño viñera. Muy bien. Vale, independentemente de todos os contenciosos, o pergamiño por sí mesmo ten tal forza que movilizou o país. É dicir, que eu que me movo moito, vou a Santiago, vou a Coruña, vou a Lugo, e todo o mundo te parece, teño que ir a ver se podo ir, e como hai que facer, a quen hai que chamar e tal. É dicir, tuvo unha pegada realmente extraordinaria, unha forza, sí, claro, porque digo eu que sobre sí, todo a nivel de centros escolares, creo que a afluencia sí foi enorme, non? Pois mira, hoxe fun eu a última vez con uns amigos, porque a clausura, é dicir, o remate da exposición é o luns, o día 5, luns. Día 5, sí. Sí. O luns. Entonces, isto, uns amigos que xa era xa prácticamente o último día, acompañainos eu, e fun hoxe pola mañán, e realmente é unha maravilla ver, había ali polo menos dous grupos de estudiantes, de rapaces así como de 12, 14 anos, un grupo grande. Eu cando veixo entrar así un grupo así tan vivo, non, como é xente nova, pois realmente un se emociona tamén, porque é unha carencia que sobre todo en Galicia temos a nivel cultural moi importante, non? Entonces estaba cheo, incluso tuvemos que esperar porque non poden entrar todo o mundo de golpe, teñen que ir así por tandas de grupos de persoas, pero foi moi emocionante ver esa xente aí. Sí, digo que aparte xa o museo, o edificio do museo por sí xa é unha maravilla, non? De César Portela. O museo é unha maravilla, bueno, é de César Portela e Aldo Rossi, un gran arquitecto italiano que morreu durante a edificación do museo. Colaboraban conxuntamente, entonces claro, quen ten que rematar a obra é César Portela, efectivamente. Pero a ubicación do museo, como está planeado, que é unha maravilla. Pero claro, sí, sí, sí, o museo, se non se moven, a xente non vai. Claro. Os museos hai que movelos, hai que facer a veces exposicións puntuais que chamen a atención, hai que informar a xente, etcétera. Claro, eu cando vou por aí a cidades como París, Londres ou Berlín, a política que teñen cultural sobre museos e demais cousas é impresionante, que lle sacan diñeiro ademais. Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno, este tesouro que veo aquí a Galicia, que estivo, bueno, este tesouro de 7 cantigas tan só, pero que son suficientes como para poder darlle un pronunciamento a un noso idioma, pois, universal, fai que quizás o mellor se fixera, ou se tivera que facer algún tipo de, non sei, fotocopias ou fotos para poder realzar este traballo que costou tanto, pero que, bueno, que non costou demasiado diñeiro, pero que sí, que sí foi un traballo de esa entidade na que vostede participa, pero que ademais fai parte, axuda a que o noso idioma pois estea nun nivel elevado, non? Claro. Realmente o que se vota menos, pero xa non é nesta cuestión concreta da exposición do Pergamiño Vindel, é que alrededor dunha exposición, alrededor dun museo, ten que haber uns equipos que de persoas profesionais que fagan as cousas, que fagan os prólogos, que fagan os libros. Aquí a xente a veces pois lle encarga un traballo a un profesor ou un escritor e ao final non recibe nada, é dicir que iso tampouco pode ser así. Entonces falta a contextualizar as cousas. Se mellorou moito, hai que dicilo, se mellorou moito, pero non o suficiente. Por exemplo, se vai a ver a exposición de Vindel, bueno, hai un gran catálogo, se é un pouquiño tarde, pero que xa está a venta, pero claro, é un catálogo que vale alrededor de 44 €. Un pequeno que vai ali, eso non o vai a comprar, claro, primeiro polo formato. Sí, sí, pero un catálogo de poucas follas, con ilustracións incluso que podían ter, ilustracións así de cara ás súas idades, etcétera, eso sí que o levaría. Non o hai porque non temos esa cultura, é dicir, que temos unhas carencias enormes alrededor de todo o que supón a nosa gran riqueza cultural que temos, non? Sí, e logo, mesmo nin estes días da exposición, eu fun pola tarde, non sei que horario hai de mañás, pero pola tarde só de 5 a 7, e a cafetería está pechada, que ves, vas cun grupo de escolares, pois non teñen unha cafetería, non? Xa digo, pola tarde o horario pareceme moi reducido, 2 horas nada máis, cando aparte do pergamiño hai moitas outras obras importantes, non? Que acompañan a exposición. Claro, o pergamiño está moi ben contextualizado, Está moi ben arroupado por toda unha serie de outras pezas, cuadros, etcétera, de que corresponden a ese séculos 12, 13, 14. E aparte de eso é que o propio museo, claro, a xente logo vai ver o pergamino, se atopa con un museo que é moi bonito, que está moi ben dotado, ademais, si unha cidade como Vigo, como pode ser Barcelona, pois realmente o mar ten unha significación extraordinaria, é dicir, o gran despegue desta cidade de Vigo ven un pouco por a súa situación marítima, non? A propia Galicia inteira, se non fose o mar, pois... Os miles de quilómetros que temos de mar, sí, de sí, pero costa, a través do mar podemos tirar pa Europa e podemos tirar pa incluso pa o Mediterráneo, non? Baixando pola costa portuguesa. Bueno, digo, é que a exposición que hai, bueno, a permanente, non, sobre a pesca é unha maravilla, o sea, os tipos de pesca, logo incluso a boia de Sanjurjo Badía, esa boia que construiu para a Guerra de Cuba, que era unha boia lanzatorpedos, que non chegara a utilizarse porque o día seguinte de facer as probas creo que se asinara a paz con Cuba, non? Pero está ali. Sí, claro, incluso hai un invento dun submarino, non? De sí. No, é moi interesante, moi interesante. Ahora, museos, como todas as cousas, hai que movelos, hai que saber movelos, o frente teñen que estar persoas que saben das cousas. E logo ilusionar ao público, é dicir, si un vai a París, se vai ao Pompidou, ali hai 4 novedades, unha monográfica sobre un pintor mexicano, un ciclo de cine, bueno, claro, estamos falando de outras dimensións, claro, pero por menos ter a idea, ¿no? Sí. No 1967, creo que fora por iniciativa de Álvarez Blázquez, fixérase un monumento no Castro de Martín Codas, quedara, parece ser incompleto, porque contábase con que se fixeran tamén as 7 cantigas en bronce, pero bueno, non, eso quedou aí, non terá continuidade este ano, non? Sí, a fusión de Martín Codas en Vigo é mínima, porque eso efectivamente é un monumento, é un terá, pois, non sei se chega ao metro siquiera, unha pedra, unha figura, que está ben, pero non hai un monumento de calado como teria que haber, é dicir, que as cousas precisan, non é tampouco unha cuestión de moitos metros e moitos espaces, nós temos aí un proxecto tamén, que tamén está dando voltas a ver se pode ir ben. Nós temos un proxecto para que en Vigo se fixera un monumento ás cantigas de Martín Codas, ás cantigas de Martín Codas, ás 7 cantigas, que sería así como unha especie de percorrido nun lugar que había que ver cual, no que se a xente pudera pasar así facendo casi como un roteiro, ¿no? Exacto, como un roteiro, un mini roteiro. Entonces ter aí unos 7 prepiaños, en cada un deles pois unha das cantigas, ¿no? Claro, na propia asociación, ¿no? No, ese é un proxecto da asociación Pertenza. Que temos aí, en fin, no habrá que moitos proxectos que hai que gestionalos, implicar a administración e algúns sitios máis que poidan darlle un pouco máis de pulo, primeiro para non sei, para recoñecerse no noso, porque en realidade eso é unha reafirmación da nosa cultura, non? Claro, hai que en fin, imagínate que unha persoa que ven a Vigo, pois está vostede, chega o aeroporto de Vigo Martín Codas, pois ese é o mínimo que debía ter xa. Aí está. Por poñer un exemplo, non? Sí. Vamos. Recoñecer que é algo mundial, non é solamente precisamente o feito das cantigas, senón que é algo mundial, e o feito de que se traduciran aos 55 idiomas, coordinado por me parece que se chama Enrique Costas, non? Precisamente, pois, o feito de que se traduciera tantos idiomas non é unha cousa baladí. Non é baladí. Eso está moi ben, foi unha idea, eu xa sabía dela, pero... Claro, é que se perdeu moito tempo con gestións de tipo político, disco, digamos. Aí está, aí está. Bueno, casi un ano, porque eu cando lle informo a universidade no ano 2015. Uh-huh. Teño un libro, eu creo que eu son de Lugo, estudaba no instituto ali en Lugo, con Alonso Montero, publicarase daquela un libriño que tiña, eu penso que era unha das cantigas, pero en galego, en catalán, en euskera, non sei se había, non sei se en latín, teño por aí o libriño ese, sí. Sí, sí, que hai ese libro, sí, efectivamente. Bueno, don Xulio, sí, bueno, nada, eu pola miña parte agradecerlle a Cipriano Jiménez, pois, que estivera hoxe conosco, e sobre todo, pois, que grazas a él, pois, máis de 30.000 persoas, pois, puderon desfrutar desta xoia da nosa literatura, que, bueno, que aparte de que antigas ten tamén anotacións musicais, non? Que esa é a cuestión importante, efectivamente. Sí. Das 7 cantigas, 6 delas están musicadas, o cual, iso é o que lle dá un toque único, sí, sí. E mundial, ademais, non é somente porque este escrito en galego, sino que é recoñecido a nivel mundial. Bueno, que lle agradecemos moitísimo, don Cipriano, que nos atendera estes minutiños, que informara a todos os nosos entes de ese traballo tan importante que gracias a vostede e a súa fundación pues, puderon disfrutar moitísimos galegos, que continuaremos incomodándolo en outra ocasión para que nos siga falando de outros proxectos e de outros traballos que seguro que esa asociación ya estarán por en marcha. Se ten en marcha, ¿no? Claro que sí, a asociación pertenza, en fin, se agradece tamén, pois, que en fin, que se recoñeza tamén un traballo que vamos facendo, pois, pouco a pouco, sobre diferentes temas, aquí na cidade, palestras, e actos de todo tipo, sí. Pois xa lle digo, noutro momento incomodarémolo para que nos dé máis información de todos esos traballos. Aquí andamos. Pues moitas gracias, Xulio, moitas gracias, don Cipriano. Deica o próximo sábado, entón. Moi ben, graciñas, Xulio. Deica o próximo sábado, despedímolo con música, como soemos facer cada vez que interven algunha persoa no noso programa. Veña, aí vamos. Es que cando a noite cae.